Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidil evvelin vel ahirin seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'de. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel kitabı kitabullah ve eftalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin finnar ve bis senedil muttasili ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal men kâle Allahümme inni ala edâi şükrike ve zikrike ve husni ibadetike fekadic tehede fid dua salaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, ihsanı, ikramı cümlenizin üzerine olsun. Allah bu dünyanın bayramlarına erdirdiği gibi ahiretiniz de bayramla eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek inci tanesi misali, cevher misali hadisi şeriflerinden bir avuç, bir demet okumadan önce evvelen ve hasreten Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhu pakine hediye olsun diye, sonra onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına, hasreten ümmeti Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan Sadat ve Meşayih-i Turuk-u Aliye'mizin ve onlara tabi halifelerinin, müritlerinin, mühiplerinin ruhlarına hediye olsun diye, beldemizde medfun bulunan sahabe-i kiramın, evliyaullahın, salihlerin, müminlerin ruhlarına hediye olsun diye, uzaktan yakından şu ilim meclisine Peygamber Efendimizin hadislerini dinlemeye gelmiş olan siz kardeşlerimizin, ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin, yakınlarının, dostlarının, ahbaplarının ruhlarına hediye olsun diye, bu beldeleri fethetmiş olan fatihlerin, gazilerin, şehitlerin, mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye, İçinde ibadet yapıp toplandığımız şu mescidi bina etmiş olan İskender Paşa'nın ve bu camiyi bu ana kadar böyle ayakta tutmakta çalışmış olanların, bedeni, mali yardım etmiş olanların kendilerine ve geçmişlerinin ruhlarına hediye olsun diye. Okuduğumuz eseri telif eylemiş olan Gümüşhane hocamızın ruhuna ve bu eserin içindeki hadislerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan ravilerin ve alimlerin ruhlarına hediye olsun diye, biz yaşayan Müslümanların da Rabbimizin rızasına uygun ömür sürüp huzur-u izzetine sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza sebep ve vesile olsun diye, buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup böyle başlayalım. Said el-Hudri radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'den rivayet eylemiş ki Peygamber Efendimiz şu duayı talim buyurmuş. Biliyorsunuz birkaç haftadır Ramazan'ın hayrına, bereketine, sevabı çok olan dualar geldi karşımıza. Birazcık kısa. Yankı yapıyor, biraz sesini ayarlayalım. Bu dualara devam ediyor. Bu bir iki ders daha dualar devam edecek. Ebu Said el-Hudri Hazretlerinden rivayet edilmiş, Deylemi ve Hatib-i Bağdadi kitaplarına yazmış bu hadisi şerifi. Şerhte anlatıyor ki, Nesai'de, Ebu Davud'da, İbn-i Hibban'da, Müstedrek'te, İbn-i Sinni'de geçmiş. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh var. Bir gün onun elini tutmuş Peygamber Efendimiz. O mübarek sahabesinin elini tutmuş ve demiş ki ya Muaz vallahi le uhibbuke. Ey Muaz vallahi ben seni seviyorum. Muaz'a öyle demiş. Allah şefaatlerine erdirsin. Muaz radıyallahu anh de demiş ki bi ebi ente bi ebi leke ve ümmi ya Resulallah vallahi uhibbuke. Anam babam senin yoluna feda olsun ey Allah'ın Resulü. Allah'a yemin olsun ki ben de seni seviyorum demiş. O da cevabı böyle olmuş Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz onun elini tutmuş. Ya Muaz ben seni vallahi seviyorum. O da demiş ki anam babam senin yoluna feda olsun ya Resulallah. Ben de seni seviyorum. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki usike ya Muaz. Sana nasihatim o var ey Muaz. Sakın onu bırakma. Her namazın arkasından şu duayı oku demiş. Bu dua gene. Şimdi bu dua neymiş? Bakalım Peygamber Efendimizin sevdiği sahabesine her namazın arkasından oku diye tavsiye ettiği dua neymiş? Bakalım bildiğimiz dualardan mı? Allahümme inni ala edai şükrüke ve zikrike ve husni ibadetik. Bu dua. Manasını söyleyeceğim. Dönüp manasını söyleyeceğim. Bu hadis-i şerifte Ebu Said el-Hudri diyor ki her kim ki bu duayı okursa buyurmuş Peygamber Efendimiz fakat içte hedefi dua. Duada yapılması gereken gayreti tamamen göstermiş demektir. Tamam. Yani duada bir kusur bırakmamış, güzel dua etmiş demektir. Muaz Hazretlerine de tavsiye etmiş. O halde bu duayı çare yok. Ezberleyeceğiz. Kaçırılmaz böyle bir dua. Onun için defterimize yazacağız, aklımıza yazacağız, dilimizde olacak. Namazların arkasından bu duayı edeceğiz. Neymiş bu dua? Allahümme, ey benim Allah'ım, Rabbim. E'inni, bana yardım eyle. E'inni, ayın ile. E'inni, baştaki elif, ikincisi ayın. E'inni, bana yardım et ya Rabbi. Hangi hususta? Ala edai şükrüke. Senin şükrünü eda hususunda bana yardım et ya Rabbi. Şükrünü yapabileyim. Bana güç kuvvet ver, bana yardım et. Başka? Ve zikrike. Seni anmakta, zikretmekte bana yardım et ya Rabbi. Seni güzelce zikredebileyim. Eksiksiz, kusursuz, devamlı zikredebileyim. Ve hüsni ibadetike. Sana kulluğu güzel yapmak hususunda bana yardım et ya Rabbi. Dua şahane. Peygamber Efendimiz öğretmiş zaten hadis olunca söyleyecek sözümüz eksik kalır ne kadar methetsek de fakat gelelim manasının güzelliğine şimdi açıklamaya. Hepimizin üzerinde Allahu Teala Hazretlerinin sayılmayacak kadar çok nimeti vardır. Hocam ben müstesna, ben çok dertli insanım, hastayım. Hastalığın bir tarafa, öbür taraftan dünya kadar gene nimeti vardır Allah'ın senin üzerinde de sen farkında değilsin. Nimetler elinden alındığı zaman insan o zaman farkına varır. İçinde yaşarken nimetin kıymetini bilmez. Şimdi hiç kimsenin hatırına gelmez ki şu mevsimde efendim kışın bir zaman gelecek sıfırın altında 10 derece 20 derece tir tir titriyecek. Bu havaları çok arayacak. Bu bir nimet şimdi. Efendim karnı tok, sırtı pek. Yani karnı doymuş, sırtında giyinecek şeyi var. Yemek yemese veya yiyemese o zaman anlayacak. Veyahut açık kalsa o zaman anlayacak. Sonra elhamdülillah aklı başında. Akıl gitse o zaman anlaşılır. En büyük nimetlerden birisi akıl nimetidir. Sonra gözü görüyor. Çok büyük nimet. Bu göz nurunu alıverse Allah, dünyası kapkara kararıverse o zaman anlayacak. Kulağı işitiyor, dili söylüyor. Bunların hepsini şöyle bir kenara koyalım. Müslüman olması çok büyük nimet. Kafir olsa, isterse Amerika'ya reis-i cumhur olsun. İsterse yatları olsun, müstakil adaları olsun, malikaneleri, köşkleri olsun, hizmetçileri, sarayları olsun, Hiçbirisi bir zerre kadar böyle ölçülecek kadar bir şey ifade etmez İslam nimeti yanında. Neden? İslam nimeti nimetlerin en büyüğüdür onun için. Hidayet nimeti en büyük nimettir. İsterse hiçbir şey olmasın insanın. Müslüman mı? Tamam. Ölürse cennete girecek. Çünkü Peygamber Efendimiz müjdeletmiş ki men kâle la ilahe illallah dehalel cennet. Her kim la ilahe illallah derse, buna kani olursa cennete girecek. Onun için imanın pahasına paha biçilemez. Onun pahasına denk düşecek bir şey karşılığında verilip söylenemez, gösterilemez. Şudur, budur, köşktür, paradır, şu kadar elmastır, bu kadar efendim mali imkandır. Hiç hepsi solda sıfır kalır. Hidayet nimeti çok şükür. Sıhhat nimetine çok şükür. Verdiği göze, kaşa, kulağa, akla, fikre, ilme, irfana, efendim dile çok şükür. Evlada, çoluğa, çocuğa çok şükür. Memleketimizin havasına, suyuna, iklimine çok şükür. Verdiği meyvelere, sebzelere, efendim yeşil yeşil sebzelere, kırmızı allı, morlu efendim meyvelere, tatlı, ekşi, tuzlu nimetlere çok şükür. Yani saymamız mümkün değil. Bunların karşılığı ne olacak şimdi? Bu kadar şey aldık. Bunların karşılığı şükürdür. Çok şükür ya Rabbi. Bildim ki bunları sen bana verdin. Sahibi sensin. Lütfundan veriyorsun. Yoksa ben bir matah bir şey değilim. Yani bir sağlam bir pabuç da değilim ama ya Rabbi sen gene lütfundan, kereminden ben günah işlediğim halde benim rızkımı kesmiyorsun. Bana nimetleri kesmiyorsun da bana bunları ihsan etmişsin. Çok şükür ya Rabbi. Çok şükür ya Rabbi. Ha işte bu Allah'tan geldiğini bilmek ve Allah'a karşı teşekkür ile dolmak, şükran duygusuyla dolmak, insanın içinin şükran duygusuyla dolmak. Ne mutlu bana ya Rabbi. Ne nimetlere erdirmişsin ya Rabbi. Ötekisi de yeterdi ya Rabbi. Bir de kat kat bunları da verdin ya Rabbi. Ne kadar cömertsin ya Rabbi diye. Tamam, şükür. Şükür nimetin artmasına sebep olur. Le in şekertüm le ezidenneküm ve le in kefertüm inne azabi le şedid. Şükrederse kullar mutlaka Allah şükrettiği nimeti arttırır. O halde nimetlere şükredin. Sadi merhum Şiraz'ın büyük arif şairi, İran'ın en büyük şairlerinden birisi biliyorsunuz, kitabına başlamış hamd edecek ama elhamdülillah deyip geçse halk anlamaz. Anlayacağı tarzda anlatmak için diyor ki her bir nefes ki içine çekersin ömrünü biraz uzatır. Çekemesen o nefesi öleceksin. Her nefes ki içine çekersin ömrünü uzatır. Her bir nefes ki dışarıya verirsin içini ferahlatır. Çünkü tutsan patlarsın. Birisi gelse üstüne çökse, göğsüne otursa, burnunu kapatsa, ağzını tıkasa, dur ya nefes kaldı içeride, patlayacak gibi olur insan. Nefes içeride kalsa, girdi bir kere, hayır. Dışarı çıkması lazım. O dışarı çıkınca insanın içi ferahlar. O halde diyor şehzade, uzun uzun sözün kısası demek istiyor yani. Çok uzaklara gidip düşünmeye lüzum yok. Her aldığın nimet şeyde, nefeste iki nimet var. Bir nefes alışverişte, her soluğuşunda iki tane nimet var. Birisi hayatın uzaması, ötekisi içinin ferahlaması. Her nimete de şükür vaciptir diyor. O halde ben her nefeste, dakikada kaç tane nefes alıyorum? Çok şükür ya Rabbi, çok şükür ya Rabbi, çok şükür ya Rabbi, çok şükür ya Rabbi desem bile sadece solumak nimetini ödeyemeyeceğim. Mümkün değil. Bunca nimetin karşısında pes demekten başka çaresi kalmaz insanın. Ama Peygamber Efendimiz duada öğretmiş. Ya Rabbi bana, sana şükürde yardımcı ol. Senin şükrünü eda etmekte bana yardım eyle. Diyor. İşte bu şükretmenin bir şeyi oluyor. Şükrü de Allah'tan istiyoruz yardımını. Ya Rabbi öyle nimetler verdin ki benim küçücük boyumdan çok büyük. Benim taşıyacağım şeyden çok ağır bir şükür nimetlere şeyi yüklendi omuzuma. Ben bunun altından kalkamam. Yardım et de şükrümü de senin sayende yapayım. Demek ki nimete şükür bile ayrı bir nimet. O bile gene Allah'tan oluyor. O halde ya Rabbi bana sana şükretmekte yardım eyle. Kafir olmayayım, küfranı nimetçi olmayayım, nankör olmayayım, verdiklerini görmeyip de sana asi olanlardan olmayayım diye. O da çünkü, o da mühim bir şey. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin şeyi çok hoşuma gider. Hocası, tabi mürşit kendisi, oturmuş köşeye, yaşlı, başlı, arif, kamil, veli, Allah'ın sevgili kulu, oturmuş, dervişlerine sormuş, şükür nedir söyleyin. Herkes bir laf söylüyor. Sıra gelmiş delikanlı çağındaki olan Cüneyd-i Bağdadi'ye. Cüneyd de demiş ki, şöyle düşünmüş biraz, delikanlı ama zamane delikanlıları gibi futbol peşinde değil. Delikanlı ama zihnini çalıştırmış, gönlü mamur, içi aydın. Demiş ki, şükür Allah'ın nimetlerini yiyip de ona isyan etmemektir. Öğlen yemek yedin mi? Yedim, karnım doydu tıka basa. Börek yedim, çörek yedim, efendim kebap yedim, üstüne tatlı yedim, kaymak yedim, meyve yedim, karpuz yedim. Karnın doydu, tamam. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi gideceğim biraz, içki içeceğim, keyif yapacağım, flört edeceğim. Şöyle ne oldu? Allah'ın nimetlerini yiyorsun, Allah'a isyana gidiyorsun. Olmaz. Asıl şükür demiş Cüneyd-i Bağdadi, nimetleri yiyip de Allah'a isyan etmemektir. Hem onun nimetini yiyorsun, hem ona karşı geliyorsun. Böyle şey olmaz. Bu küfranı nimettir, nankörlüktür. İnsan o nimeti yiyince ona ibadet ehli olmalı filan gibi bir mana taşıyor tabi. Hocası çok beğenmiş. Sormuş, sen bu tarifi kimden öğrendin? Nereden buldun? Çünkü şükrün o zamana kadar bu tarzda bir tarifini duymamış onlar. Yani bu nasıl tarif? Güzel bir tarif ama yani Allah'ın nimetlerini yiyip de ona asi olmamak çok güzel bir tarif. Hakikaten de şükür sahibi bir kul böyle olur. Ama tarif kitaplarda mı? Nereden öğrendi? Hadiste mi öğrendi? Bir başka yerden mi öğrendi? Hocası sormuş, nereden öğrendin Cüneyt bu tarifi diye. O da boynunu bükmüş, gene zarif bir cevap vermiş. Hocam, zat-ı âlinizin meclislerinin bereketinden hasıl oldu demiş. Arif insanlar öyle yükseliyorlar, öyle büyük kimseler oluyorlar. Bu tarifte hatırınızda kalsın. E inni alâ edâ-i şükrike ve zikrike. Bir de zikrinde yardım et ya Rabbi bana. Zikir ne demek? Zikir Arapçada anmak, hatırlamak demek. Yani bir şey mesela düşünüyorsun, düşünüyorsun, ha şimdi aklıma geldi, hatırladım. Bu zikir. Hatırına gelivermesi. Hatırından çıkmak da nisyan, unutmak. Zikir, nisyanın karşılığı. Yani hatırlamak demek bir. Allah-u Teala Hazretlerini biz zikredeceğiz. Yani hatırımızda olacak Allah-u Teala Hazretleri. Yani aklımızdan çıkmayacak onun bizim Rabbimiz olduğu, bizi gördüğü, bizim her halimize vakıf olduğu. Şimdi anlatıyorlar. Efendim Suudi Arabistan'da da öyleymiş, bizim memlekette de öyleymiş. Gizli kamera koyuyorlarmış. Televizyon kamerası koyuyorlarmış, kimse görmüyor. Efendim dondurma makinesinin şeyini, otomatik dondurma makinesi var. Parayı atacaksın, öbür tarafından dondurmayı, o para kadar dondurmayı verecek, otomatik olarak kesilecek, yalaya yalaya gidecek dondurmayı alan şahıs. Yani başında bekçi tezgahlar yok, makine var. Parayı attığın zaman oradan hemen külahına dondurmayı dolduruyor, alıp gidiyorsun. Öyle makine varmış. Belki görmüşsünüzdür. Ben de gördüm galiba. Neyse, efendim o makinenin şeyini bozuyorlarmış mahsustan. Karşı tarafına da televizyon kamerasını koyuyorlarmış. Efendim bakalım gelenler ne yapacak? Birisi geliyormuş, bir o tarafa bakınıyormuş, bir bu tarafa bakınıyormuş. Efendim kimsenin görmediğini anladı. Çocuğunun bebek biberonunu ağzına kadar dondurma dolduruyormuş. Ondan sonra gidiyor. Kimse görmedi diye ürkek ürkek etrafa bakınıp gidiyor. Ötekisi geliyor, alıyor, gene iki tarafa bakınıyor, gidiyor. Haram yiyor. Korkuyor, haram olduğunu biliyor, yanlış iş olduğunu görüyor. İki tarafa bakarak yapıyor bu işi. Ama kimse görmedi diye yapıp gidiyor. Kimse görmedi sanıyor ama gizli kamera var burada, bütün aleme rezil oluyor. Gizli kameradan onun böyle hırsızlama, dondurma çaldığı oradan görünüyor. Şimdi bu bir şey, dünya işi. Kıh kıh kıh kıh kıh kıh gülüyor televizyonu seyredenler de. Bak şuna, nasıl hırsızlama yapıyor. Farkında değil işin de nasıl iki tarafa bakıp dondurmayı çalıyor. Gülünecek şey mi? Aslında ağlanacak şey ve çok korkulacak bir şey. Neresi korkulacak şey? Allahu Teala Hazretlerinin kamerası senin üzerinde değil mi? Her zaman her yaptığını görmüyor mu? Her söylediğini görmüyor mu? Bilmiyor mu? Duymuyor mu? Duyuyor. Eyvah, mahvoldum. Mahvolduk o zaman. Mahvolduk. Demek ki bütün gizli kabahatleri hepsi görülüyormuş. Üstelik hepsi tespit ediliyor. İnna künna nestensihu ma kuntum ta'melun. Ey insanlar, siz ne sanıyordunuz? Biz dünyada sizin bütün yaptıklarınızı kaydedip duruyorduk. Nereye kaydediyordun ya Rabbi? Sen anlamazsın. Ama anlayacağım bir şey var. Şu dünyadaki insanların şu teyplerine bak, sesi nasıl kaydediyorlar. Şu videolarına bak, görüntüyü nasıl kaydediyorlar. Oradan anla benim kudretimi, benim nasıl kulların işlerini tespit edeceğimi oradan çıkart. Demek ki bizim her şeyimiz, her gizlimiz tespit ediyormuş demek. O zaman ne olacak? O zaman iş gelir tasavvufa dayanır işte. Rabbimin beni gördüğünü bilirim, her işimi ona göre yaparım. Hiç kimsenin olmadığı yerde bile Rabbimin hazır ve nazır olduğunu bilirim, edepsizliğe sapmam. Yanımda insanlar olsa da olmasa da fark etmez, harama el uzatmam. İşte hakiki Müslümanlık bu. Hakiki dervişlik bu. Hakiki Müslümanlık, hakiki iman, hakiki zikir bu. Yani insanın Allah'ı hiç hatırından çıkarmaması ve böyle şuurunun daima canlı uyanık olması. Hocam ben unutuveriyorum. Sabahtan niyet ediyorum ki böyle yapayım. Tamam, duydum zaten bunu, başka kitaplarda da önceden de buna benzer şeyler yazılmış, okumuştum. Sabahtan istiyorum da çarşıya gidince akşama aklım başıma geliyor. O çarşının telaşı, gürültüsü, patırtısı arasında ne din, ne iman, ne kanun, ne Kur'an, ne nizam hatırıma geliyor. Akşama tüh, keşke öyle yapmasaydım, keşke böyle yapmasaydım, böyle gidiyor işim. İşte insanların istediği halde bazen unutu verdikleri dolayısıyla, akıllarından kaçıvermesi dolayısıyla dinimiz zikir de tavsiye etmiş. Yani Allah'ı an. 100 defa an. 100 defa la ilahe illallah de, Sübhanallah de. Ne olacak 100 defa demekten? Kur'an-ı Kerim emrediyor. Vezkür isme rabbike bükreten ve asila. Ya eyyühellezine amenüzkürullaha zikren kesira. Ey iman edenler, Allah'ı çok zikriyle zikrediniz. Ve sebbihuhu bükreten ve asila. Bu şudur ki insan sözünü söylerken özüne yerleşir. Taklitle başlar, hakikatine ulaşır insan. Onun için böyle oluyor bu. Tabi bunu bilen bilir, erbabı bilir. Zaten Rabbimiz emretmiş. Onun biz söylediği şeyin hikmetine ya aklımız erer ya ermez, ama yapacağız. Ererse keyfine vara vara yapar insan. Ermezse de yaptığı zaman faydasını gene görür. Demek ki zikir de dinimizin aslından, esasındanmış. Niye bunu böyle birazcık uzatarak açıkladım? Şu bakımdan açıkladım ki bu ümmetin önüne düşmek iddiasında olan, bu millete size yani akıl öğretmek iddiasında olan bazı kimseler var, zikri inkar ediyor. Zikrin manasını saptırmaya çalışıyor. Oturup da şu kadar adet zikretmenin manası yok, maksadı yok, uygun değil, bilmem ne, dil uzatıyor, karşı geliyor. Ama dini kendisi bilmiyor. Kendisi yanlış. Sizi güya irşad etmeye çalışıyor. Ama kendisi yanlış yolda. Farkında değil işin. Onun için bunu biraz uzunca izah ettim. Zikir dinimizin esaslarından bir esastır. Dille zikir de esastır. Kalple zikir de esastır. İnsanın hiç unutmama durumuna gelmesi de bir esastır. Ama o yüksek derece aşağıdan başlar. Öyle gider, öyle hasıl olur. Bunu erbabı bilir, dinimizi iyi bilen alimler bilir de öyle cahiller ileriden uzaktan ileri geri konuşur bilmeden. Ya Rabbi bana şükretmek, şükrünü edada yardım eyle, zikrini edada yardım eyle ve hüsnü ibadetike, sana kulluğu güzel yapmakta yardım eyle. Şimdi hepimizin Allah'a ibadet borcumuz var. Günde beş vakit namaz mı? Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Oruç mu? Yalnız o değil, yalnız namaz değil. Hac mı? Yalnız oruç, hac değil. Zekat mı? Yalnız o değil. Ne? Ömür. Ömür. Ne demek istiyorsun hocam? Aklın başındayken sürdüğün ömür boyunca Allah'a güzel kulluk etmek vazifesiyle muvazzafsın. Yani sadece camide değil, sadece Ramazan'da değil, sadece hacca gittiğin zaman değil, her zaman, her halde Allah'a güzel kulluk etme durumundasın. Yolda yürürken camiden çıktın, evine gidiyorsun. Allah'a güzel kulluk ederek yürü. Dilin zikirde olsun, gözün harama bakmasın, aklın fasit işlerle meşgul olmasın, başkasının kötülüğünde olmasın. İş yerinde niyetini doğru dürüst tut, karşındakini aldatma, alışverişini helalinden yap, efendim müşterini kandırma, malın ayıbını saklama, efendim vesaire vesaire, o da ibadet. Millet sanıyor ki sadece camide namaz kılmak ibadettir. Onun için camiden çıktı mı dini unutuyor. Sadece sanıyor ki Ramazan'da mukabele peşinde koşturmak, cami cami dolaşmak ibadettir. Ramazan çıktı mı o da okun yaydan fırlayıp gittiği gibi ver elini günahlar, efendim hatalar, isyanlar, hadi gene bırakıp gidiyor. İbadet anlayışı yanlış. Bugünkü cahil Müslümanların ibadet anlayışı yanlış. İbadeti belli zamanlara mahsus belli hareketler sanıyorlar. Hayır. İbadet ömrü Allah'ın rızasına uygun sürmek. Ömrünü yaşıyorsun. Yaşayışını Allah'ın rızasına uygun halde yaşamak. İbadet bu. Yani yatarken de insanın ibadet vazifeleri, borçları vardır. Ticarette de ibadet borçları vardır. Sokakta yürürken de borçları vardır. Efendim arkadaşıyla konuşurken de borçları vardır. Ailevi münasebetlerinde de borçları vardır, vazifeleri vardır. Dinin emirleri dikkat ederseniz, hadis kitaplarına açıp bakarsanız sadece camiye mahsus, namaza mahsus değildir. Namaz bahsi vardır ama sadece ona mahsus değildir. Ahlaka mahsus emirler vardır. Onları da tutarsan o da ibadettir. Efendim içtimaiyata dair hadisler vardır. Onları da tutarsan ibadettir, tutmazsan günahtır. İşte İslam'ın bir ömür sürüş tarzı olduğunu Müslüman'ın kafasına yerleştirmesi lazım. Onu anlayamıyorlar. Onun için Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesine geldiği zaman kadın başına bir yarım yamalak eğri bir örtü iliştiriyor. Efendim türbenin karşısında ağlıyor hakikaten de. Ağlıyor. Samimi. Yani sahtekar değil, aldatmaca yapmıyor. Hüngür hüngür ağlıyor. Tamam işim bitti sanıyor. Artist de geliyor oraya. Gazinocu da geliyor. Eyüp Sultan Hazretleri'nin orada kurban kesti bitti. Yanılıyorsun kardeşim. Bitmedi. İbadetin bitmesi diye bir şey yok. Sen şu nefesi alıp verdikçe, şu akıl senin başında oldukça her işinde ibadet veya günah bahis mevzudur. Allah'a itaat edersen, Allah'ın emrine uygun yaparsan işini ibadettesin. Allah'a asi olursan, emirlerine aykırı yaparsan günahtasın. Millet bunu bilmiyor. Bunu anlatacağız. Yani siz de anlatın. Anlamadıysanız siz kendiniz de anlayın. İbadet Ramazan'a mahsus değildir, ibadet camiye mahsus değildir, ibadet cumaya mahsus değildir, ibadet hacdan ibaret demek değildir. İbadet her şeydir. Nasıl her şeydir? Her şeyi yapış tarzındır, yapışındaki niyetindir, zihniyetindir, ömrü sürüş tarzındır. Onun için bir mümin yaşayış tarzı itibariyle kafire benzemez. Müslümanın mantığı başka türlü çalışır. Çünkü ibadet mantığıyla hareket eder. İbadetin asıl manası da zaten Arapçada kulluk demek. Kulluk. Yani ömrünü kullukta geçireceksin. Asilikte geçirmeyeceksin. Kullukta geçireceksin. Allah'a itaatte geçireceksin. İbadet odur. İşte ibadeti böyle, kulluğu yani, Allah'a kulluğu güzel yapmak lazım. Herkes bir ömür sürüyor. Kimisi sonunda diz dövüyor, pişman oluyor, saç yoluyor, baş yoluyor. Kimisi bir evlilik yapıyor, sonunda pişman oluyor. Kimisi bir işe giriyor, sonunda pişman oluyor. Herkesin bir yol tutturduğu var yani. Herkes bir yol tutturmuş gidiyor. Herkes bir tarzda ömür sürüyor. Herkesin bir aklı var, bir mantığa hizmet edip gidiyor. Herkes bir yol tutturmuş. Ama ya yanlış ya doğru. Ya karlı ya zararlı. Eğer Allah'ın rızasına uygunsa karda. Allah'ın rızasına aykırıysa ziyanda. İbadet bu. Allah'ın rızasını gözlemek, ömrü Allah'ın emirlerine uygun geçirmektir. Ya Rabbi, bizi senin verdiğin nimetlere şükürde bize yardım et. Seni zikirde bize yardım et. Sana kulluğu güzel yapmakta bize yardım et. Dua bu. Türkçesi, kısacası bu. Manası da benim dilimin döndüğü kadar, size anlatabildiğim kadar budur. Şimdi burada yeni ne öğrenmiş olduk? İbadet anlayışımız tasih olmuş oluyor. İbadet anlayışı çok yanlış yerleşmiş Türkiye'de. Onun için müezzin efendiler de namazı kıldı mı camiden çıkıyor, kapıyı kapatıyor. Hayır. O da öyle değil. İbadetin sürekli kulluk olduğunu, ömür boyunca devam ettiğini, gençliğe mahsus veya ihtiyarlığa mahsus olmadığını biliyoruz. Bileceğiz. Camiye, hacca mahsus olmadığını bileceğiz. Her işimizi Allah'ın rızasına uygun yapacağız. Her işimizde diyeceğiz ki İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi. Ya Rabbi, benim maksadım sensin. Ben senin rızan peşindeyim. Bana senin rızanın yolunu göster, onu yaptırt. Bana aykırı iş yaptırtma. Yanlış yollara beni düşürme ya Rabbi diye ondan onu isteyeceğiz. Bu duayı ezberleyin. Allahümme e'inni ala edai şükrike ve zikrike ve husni ibadetik. Her namazın arkasında böyle deyin. Peygamber Efendimizin Muaz Hazretlerine tavsiye ettiği bir güzel dua. Gelelim ikinci hadisi şerife. Ramuzul Ehadis isimli hadis kitabının 434. sayfasının birinci hadisi. 434. sayfa birinci hadis. Ama o rakamı yazacağına duayı yazıver, kurtul. Allahümme e'inni ala edai şükrike ve zikrike ve hüsnü ibadetike. Allahümme hatırda kalır. E'inni ala edai şükrike ve zikrike ve hüsnü ibadetike. Diyorum ya size, kalemle gelin diye. Bir kalemle, defterle gelin. Hatta buraya gelmek değil. Daima şuranızda bir defter bulunsun. Göğüs cebinizde. Şöyle hemen şıp, gözlük çeker gibi gözlük cebinizde şöyle bir defter bulunsun. Yanında da bir küçük kalem. Hop çekersiniz. Şöyle elinize alıp yazıverirsiniz. Allahümme eynni ala edai şükrike ve zikrike ve hüsnü ibadetik. Bitti. Dünya ve ahiretin hayırlarını kazanmaya vesile Efendimizin mübarek femi saadetinden dökülmüş inci misali bir dua. İkinci hadise geçtik. Men kâle la ilahe illa ente subhaneke amiltü su'en ve zalemtü nefsî fetub aleyye inneke ente tevvâbur rahîm gufiret zünûbuhu velev kâne fârrem mine zahfi. Bu ikinci hadis-i şerif. Bu ikinci hadis-i şerifin kaynağı İbn-i Neccar. Ravisi Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma. Manasına gelelim. Her kim ki şu duayı yaparsa, duayı okuyacağım. Önce akıl karışmasın diye şu duayı yapan ne olur onu söyleyeyim. Gufiret zünubuhu. Günahları affu mağfiret olunur. Velev kâne farren mine zahfi. Eğer savaştan firar etmiş bile olsa. Günahları affolunur eğer savaştan kaçmış bile olsa. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde bazı günahların büyük günah olduğu belirtilmiş. Kebair, büyük günah. Mesela adam öldürmek büyük günahtır. Bir adamın canını alıyorsun, yaşama hakkına son veriyorsun. Çok büyük günah. Zina büyük günah. Onun gibi büyük günahlardan bir tanesi de nedir? Savaştan kaçmaktır. Müslüman savaştan kaçamaz. Ayet-i kerimede yasaklanmış, kaçamaz savaştan. Bir istisnası vardır, bir iki istisnası vardır. Harp hilesi için çekilebilir. Yani ordunun orta kısmı kaçıyormuş gibi yapar harp hilesi. Düşmanın önünden böyle bir yapmacık olarak kaçar. Düşman da ha Müslümanları yendik, bak firar ediyorlar, düş peşine, hop düşerler. Böyle bu askerler böyle geriye doğru kaçarken yandaki askerler açılırlar, arkaya doğru ilerlerler. Bu bizim eski dedelerimizin savaş çok yaptıkları bir savaş oyunudur. Şimdi bunlar böyle kaçıyor diye düşman bu tarafa gelirken onlar da atlarla, hızlı kuvvetlerle, çevik kuvvetlerle hop düşmanın arkasına şöyle dolanırlar. Ondan sonra kapatırlar. Düşman şimdi bir döner bakar ki kaçış yolu da kapandı. O kaçıyormuş gibi yapan Müslümanlar da dönerler geriye. Gel bakalım kafircik. Başka kaçış çaresi yok. Benimle çarpışacaksın. Yani eğer arka tarafı kapatmasaydı kaçacaktı adam. Kaçma imkanı yok şimdi. Müslümanın bileğinin karşısında kim durabilir? Kılıçtan geçirilir gider. Böyle bir harp hilesi için geri çekilmek caiz. Firar etmek yok diye orada illa durma mecburiyeti yok. Harp bir oyundur, hiledir, ustalıktır. O ustalığı yaparsın, olur. Düşman da bazen çevirir Müslümanı. Bizim işte yakın zamanda bu Japonya'ya gittiği, Kore'ye gittiği giden askerlerimiz Kunuri denilen yerde efendim bir de bakıvermiş ki bizim askerler o dört bir tarafı düşmanla çevrilmiş, sarmışlar. Amerikalıların hataları, şunlar bunları bizim birliğimiz orada yapayalnız kalıvermiş. Etrafı sarıldı, ne yapsın? Mümin. Komutan toplamış demiş ki etrafımız sarılmıştır arkadaşlar. Nereden isterseniz düşmana hücum edebilirsiniz. Efendim gayemiz düşmanın çemberini yarmak, dışarı çıkmaktır. Mehmetçik efendim ya Allah demiş, Allah Allah demiş, saldırmış. Kunuri zaferi. Düşman öyle oraların düşmanı bizim gibi er görmemiş ki karşısında. Çevirmiş etrafını ama bizimkiler yarmışlar, geçmişler. Tarihe bir destan daha eklemişler. Harpte ileri geri gitmek, sarmak sarılmak, yarmak olur. Tamam. Bir. Ev mütehayyizen ilafi etin deniliyor ayet-i kerimede. Veyahut arkadaki bir birliğe iştirak etmek için. Baktı ki burada mümkün değil, durum zorlaştı. Arkadaki birliğe kadar iltihak eder, savaştan kaçmıyor. Zaruretleri gördü, orada dayanmanın imkansızlığını anladı. Arkadaki birliğe iltihak etmek ve onlarla birlikte daha değerli bir savaş şeyi yapmak için o da olabilir. Bunun dışında geri çekilmek olmaz. Düşmana yüz çevirmek olmaz. Efendim sırtını dönüp kaçmak olmaz, taban kaldırmak olmaz. Müslüman çarpışır. Ne yapayım, benim de ömrüm bu kadarmış. Allah bana şehitlik şerbetini içirecek. İmandan ayırmasın, çarpışır. Yani zaten biz mümin kullarız. Ecel bize ne zaman alnımıza yazımız yazılmışsa o zaman gelecek, bu hayat bitecek. Bu hayatta zaten demir atıp ebedi kalmak mümkün değil. Nasıl olsa herkes ölecek. Bir zaman gelince biz de öleceğiz. Yolunda olsun. Madem ki bu şişe kırılacak madem, varsın yarın yolunda kırılsın. Yani hak yolda kırılsın. Allah bizi yolunda yürürken, yolundayken, çalışırken, çarpışırken mümini kamil olarak böyle ruhunu teslim eden bahtiyarlardan eylesin. Şimdi belki bu hadis-i şerifin son kısmındaki bu şey, yani kafirler çok kuvvetlendiği zaman o zaman böyle geri çekilme falan gibi bir şey olur da insana bir üzüntü olursa o gibi durumlardır diye belki şerhte açıklama var. Yani büyük bir günah bile olsa bu duayı yaptığı zaman Allah günahlarını mağfiret eder buyurmuş. Peygamber Efendimiz hadis-i şerif böyle İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş. Gelelim duanın ne olduğuna. Dua şu: La ilahe illa ente subhaneke amiltu su'en ve zalemtu nefsi fetub aleyye inneke ente tevvabur rahim. İlk başta La ilahe illa ente. Ya Rabbi, senden gayrı mabud ilah yok. La ilahe illa ente. Sen varsın ya Rabbi, senden gayrı mabud ilah yok. Tapınılacak bir efendim varlık yoktur. Sen varsın, sadece sana ibadet edilir. Sübhaneke, seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim ya Rabbi. Kafirler senin için ya Rabbi ne yakışıksız sözler söylemişler. İki demişler, üç demişler, oğlu var demişler, karısı var demişler. Efendim yalan yanlış şeyler uydurmuşlar. Yıldıza tapmışlar, sana tapıyoruz diye. Öküze tapmışlar, buzağa tapmışlar. Efendim elleriyle yaptıkları taştan, ağaçtan putlara tapmışlar ya Rabbi, seni tenzih eder. Sen onlardan münezzehsin. Sen o kafirlerin yarım yamalak akıllarıyla söylediği eğri büğrü sözlerden paksın. O sıfatlardan üstünsün ya Rabbi, seni tenzih ederim. Böylece Allah-u Teala Hazretlerine bağlılığını, saygısını ve ona olan imanını, doğru dürüst bağlılığını belirttikten sonra amiltü su'en, ya Rabbi ben kötülük işledim. Kabahat yaptım ya Rabbi, yapmamam lazımdı ama kabahat işledim. Ve zalemtü nefsi, böylece cezayı hak ettim, kendi kendime haksızlık ettim ya Rabbi. Şimdi ben bu kötülüğü yaptığım için sen beni cezalandıracaksın, cehenneme atacaksın. Demek ki ben kendime etmişim. Kendime zulmettim ya Rabbi. Başka zalime lüzum kalmadı. Ben günahı işledim. Kendi kendime zulmettim ya Rabbi. Fetüb aleyye. Ya Rabbi sen bana teveccüh buyur. Bana tevbe nasip eyle. Benim tevbemi kabul eyle. İnneke entet tevvabur rahim. Çünkü hiç şüphe yok ki sen tevbeleri kabul edici, merhameti çok olan Rab'sın. Tevbeleri kabul edersin manasına geliyor bu dua. Şimdi tüp aleyye, bana tevbe ile muamele et demek. Allah-u Teala Hazretlerine izafe edilince tabe fiili ala ile kullanılır. Kulunun tevbesini kabul etmek diye tercüme edilebilir Türkçe'ye, veyahut kuluna teveccüh etmek. Yani adeta biz Allah'a tevbe ettiğimiz zaman yalvarıyoruz. Ya Rabbi, adeta değil, hakikaten yalvarıyoruz. Ya Rabbi, kabahat işledim, günah işledim, beni affet diye tevbe ettiğimiz zaman yalvarıyoruz. O da bize nazar etmiyor. Seni edepsiz. Ben sana bunca nimetleri verdim de sen bana kulluk etmedin, günah işledin, nazar etmiyor. Ama biz tevbe etmeye devam edince o zaman teveccüh ediyor. Yani affediyor, yöneliyor bize. Peki hadi bakalım affettim diyor. İşte Allah bu manasıyla tevvaptır. Yani kuluna teveccüh edicidir. Tevbekar kulunu sever, ona teveccüh eder, tevbesini kabul eder manasına. Rahim, merhameti çok demek. Şefkati, merhameti çok demek. Acıyıcı, merhamet edicidir Allah-u Teala Hazretleri, ama dünya üzerindeki bütün merhametleri toplasan, efendim anne tavuk civcivini kanatları altında böyle koruyor. Kuş yumurtası üzerine oturuyor, onu günlerce ısıtıyor, ısıtıyor yavrum şey yapsın diye. Efendim düşünün ki Mevla'nın rahmeti ne kadar, merhameti ne kadar çoktur. Allah bizi rahmetine erdirsin. Bize lütfuyla, keremiyle muamele eylesin. duayı yazanlar için bir kere daha tekrar ediveriyorum. Men kâle la ilahe illallah. Duanın kendisini söyleyeyim. La ilahe illa ente subhaneke amiltu su'en ve zalamtu nefsi fetub aleyye inneke ente tevvabur rahim. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Bu duaları bu hadislerden hocamız rahmetli Mehmet Said hocamız kaddesallahu sırrahu aziz topladı, bir dua kitabı meydana getirdi. Evrat kitabı meydana getirdi. Sabahları okuruz onu. Her haftanın günlerine taksim edilmiştir. Efendim her gününde dualar okuruz. Bu dua orada var. Yani hadislerden toplanmış dualar. Hadisler ve dualar diye başlıyor zaten. Allah razı olsun. Allah şefaatlerine nail etsin bizi. Amin. Üçüncü hadisi şerife geçiyoruz. Men kâle la ilahe illallah ve meddeha hüdümet lehu erbaatu alâfi zembim minel kebair. Bu da İbn-i Neccar'dan rivayet edilmiş ve Enes İbn-i Malik ravisi. Bu üçüncü hadisi şerifin manası şu: her kim la ilahe illallah derse ama uzatılacak hecelerini uzatarak derse ve meddeha, mesela la ilahe illallah böyle uzatarak, yani uzatılacak yerlerini tam hakkını vererek, med ederek, uzatarak hakkını vererek kim böyle derse, la ilahe illallah derse, hüdümet lehu, yıkılır onun için erbaatu alafi zembim minel kebair, büyük günahlardan 4000 günahı yıkılır, hedmolunur. Hedmetmek ne demek? Greyder getiriyor şimdi İstanbul Büyük Belediyesi, Haliç'in kenarını açacağız diye koca çelik makineyi getiriyor, önünde koca çelik şeyleri var, tablaları var, içine mazotu dolduruyor, pata pata pata koca makine çalışıyor, binaya bir saldırıyor makine, güldür güldür güldür güldür, katları matları böyle hepsi yıkılıyor, hedmoluyor. Onun gibi hedmetmek demek böyle. Yani böyle diyen insanın 4000 günahı o greyder gözünün önüne gelsin, o eski püskü binaları yıktığı gibi öyle 4000 günahı yıkılır. Hay Allah razı olsun hocam senden. Niye? Ben bir türlü anlamıyordum. Sizin caminize gelip gidiyordum da, siz yatsıdan sonra dua ediyordunuz, sabahtan sonra dua ediyordunuz da, 10 defa ağır ağır, tane tane, aheste aheste la ilahe illallah diyordunuz. Hah, anladım şimdi. Anla ya kardeşim, işte biz hadislerden hocalarımız almışlar, öğretmişler, onları yapıyoruz. Yani Peygamber Efendimizin yolundayız biz. Peygamber Efendimizin izini sürmeye çalışıyoruz. Hadislerini yaşamaya çalışıyoruz. Yoksa tarikat şeriatten başka bir şey değil ki. Şimdi bir kızcağız geldi bana, bir şeyler konuştuk filan da, hocam diyor ben ehli tarikim ama diyor şeriatı da yaşamak istiyorum. Çok güzel bir fikir yani. Tebriğe şayan bir söz ama zaten tarikat da şeriattir. Şeriatın dışında tarikat yoktur. Tarikat dediğimiz şey şeriatın bu emirlerinin tatbikidir, yani ondan başka bir şey değildir. Şeriatsiz tarikat zındıklıktır. İnsan mahvolur gider. Demek ki böyle derse insan uzata uzata. Neden uzatıyor? Gürültüye getirmiyor. Şimdi bazı insanlar var, namaz kılar, tavuğun yerden yem alması gibi. Bazı insanlar var, tesbih çeker, sözünü anlayana aşk olsun. Yani sözünün manasını kulak ver, ne dediğini anlayamaz. Hızlı hızlı söylüyor. Acelen ne kardeşim? Bir yere mi yetişeceksin? Yok. Böyle bir gürültü patırtı hızlı hızlı. Subhanallah diyecek. Süp süp süp süp süp süp süp süp süp süp süp süp. Tamam. Peki ne acele ediyorsun? Yani harfleri tane tane çıkacak. Manası insanın gönlüne damla damla, böyle iksir gibi damlayacak. O zaman faydası olacak. Şimdi müezzin efendiler Vehvel Aliyyül Azim Zülcelal ve Kemal-i Sübhanallah diyor ümmiyetle camilerde. Siz de Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah, Ya Rabbi her türlü noksandan paksın, münezzehsin, yücesin diye diye manasını düşüne düşüne tesbih çekeceksiniz. 3 tane, 5 tane çekiyorsunuz. Daimenil elhamdülillah'a geçiyor. Hadi nefes nefese eyvah Sübhanallah faslı bitti. Yetiştireyim diye koşturuyorsunuz. Elhamdülillah'ı bitirmeden Allahu Ekber'e geçiyor. Allahu Ekber'i bitirmeden şeye geçiyor. Biraz acele etmemek lazım. Yani ağır ağır tadını çıkarta çıkarta şey yapmalı. Hani insan çayı alıyor, şöyle bir arkasına yaslanıyor. Getirin bakalım benim şu şiltemi, koltuğumu, arkama, yastığımı dayanıyor. Tadını çıkartacak. Çay güzel olmuş. Eline sağlık. Efendim bunu Hicaz'dan mı getirdin? Ne de hoş kokuluymuş filan. Tane tane içiyor insan çayı, değil mi? Tesbihe gelince sanki arkasından kovalayan var. Yakalayacaklar. Sanki bir şey geliyor, yiyecek içecek filan. Hızlı hızlı gidiyorlar. Halbuki bak ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim la ilahe illallah derse ama ve meddeha. Şöyle meddedilecek yerlerini uzata uzata hakkını vere vere tatlı tatlı şey yaparsın diyor. Bu hadis bize o bakımdan ders olsun. İbadetlerimizi aceleye getirmeyelim. Namazlarımızı, ibadetlerimizi özene özene yapalım. Şöyle karşısına geçip geçip ressam hani bir fırça vurur, şöyle bir kenara çekilir bakar. Hatta berber şöyle bir tıraş eder, biraz sonra geri dikkat et aynadan, şöyle bir geri çekilir bakar. Şu tarafı fazla gelmiş, hemen orasını biraz daha alır, sonra biraz geri çekilir bakar. Biraz şöyle ibadetlerin tadına vara vara yapalım inşallah. Yani secdemizin tadına varalım, rükûmuzun tadına varalım, kalktığımız zaman tadına vararak yapalım. 4. hadisi şerif. Men kâle la ilâhe illallahul halîmul kerîm. Subhanallahi rabbil arş, rabbis semâvâtis sebbi ve rabbil arşil azîm. Selâse merrâtin kâne misle men edreke leyletel kadir. Gözünüz aydın. Bu hadisi şerif İbn-i Asakir'de geçmiş. Efendim Zühri'den mürsel olarak nakledilmiş. Efendim Peygamber Efendimiz buyuruyor ki neden gözünüz aydın dediğimi sonunda söyleyeceğim meraklanın diye. Efendim Peygamber Efendimiz buyurmuş ki her kim şu duayı okursa La ilahe illallahul halimul kerim Subhanallahi rabbis semavati sebi ve rabbil arşil azim. Her kim bu duayı okursa ne kadar? Selase merratin. 3 defa okursa her kim bu duayı ne olurmuş? İşte müjde burada. Kâne misle men edreke leyletel kadri. Kadir gecesini yakalamış, feyzinden istifade etmiş insan gibi olur. Kadir gecesinden maşallah vasıtalarda yer bulunmadı. Sabahlara kadar İstanbul çalkalandı. Birçok Müslüman beldeleri çalkalandı. İnsanlar yanlarına yemeklerini aldılar, camilerin avlularına öyle gittiler. Gazeteler resimlerini çekmiş, anneler ellerinde tesbih, üzerlerinde beyaz namaz başörtüleri, melek gibi ibadet ediyorlar. Çocuklar bayılmışlar, çimenlerin üstünde uyuyorlar. Böyle şey yap. Neden? Kadir gecesi hocam 1000 aydan daha hayırlı, senin haberin yok mu? 1000 aydan daha hayırlı diye millet onun peşine koşuyor. 1000 aydan hayırlı o geceyi yakalayıp sevabından istifade edip bir ömre bedel bir geceyi ihya etmek için yapıyor. Onun için yaptılar. İyi güzel de Allah umduklarına nail etsin kardeşlerimizi de. Peki Ramazan geçti. Neredesiniz şimdi? Hepsi tatilde. Memleketlerine gittiler. Gelecekler inşallah. Efendim, köylerine gittiler. Sıla-i Rahim yapmaya gittiler. Akrabalarını ziyaret edecekler. Gelecekler. 1-2 hafta sonra veyahut 1 ay sonra tatil 1 ay sürüyor. Merak etme camiler gene Kadir gecesi gibi dolar hocam. İnşallah. İnşallah öyle olur. Şimdi bu hadis-i şerifte diyor ki Kadir gecesini ihya etmiş gibi olur bu duayı okuyan. Hemen bunu da yazalım. La ilahe illallahul halimül kerim, Subhanallahi rabbis semaveti sebebi rabbil arşil azim. Manasını da açıklayıverelim. La ilahe illallah. Allah'tan gayrı ilah yok, mabut yok. Ama iki sıfatını eklemiş Allah-u Teala Hazretlerinin. La ilahe illallahul halimül kerim. Halim ve kerim olan Allah'tan gayrı ilah yok. Halim ne demek? Kerim ne demek? Onu söyleyeyim. Halim asabi değil, kızmayan, acele etmeyen, kızdığı zaman patlamayan demek. Yani bizim ammi tabiriyle anlayabileceğimiz filanca şahıs halim, selim bir insandır. Ne yapar? Kızdıracak bir şey bile söylesen hemen birden köpürmez, patlamaz. Şöyle teenni ile düşüne taşına öyle hareket eder. Sakin sakin. Halim insan. Kerim, kerim de asil demek. Asaletli demek. Güzel sıfatlara sahip demek. Cömert demek. Civanmert demek. Yani gönlü, gönlü güzel huylarla dolu demek. Şimdi Allah-u Teala Hazretleri hilim sahibidir. Kullarının günahlarından dolayı kızsa, cezayı yağdırsa yağdırır. Gökten taş yağdırsa, insanları dünyada ateşlere yaksa yakar. Yakmıyor. Halim. Ondan sonra kerim, cömert, lütfu, ihsanı, ikramı çok. Efendim, kullarına lütfediyor. Kafirlere bile neler veriyor görüyorsunuz. Kafirlere bile neredeyse neredeyse çatılarını altından yapacaklar adamlar. Kafir, Allah'a asi, onlara bile neler veriyor. Keremi çok. La ilahe illallahul halimül kerim. Subhanallahi rabbis semaveti sebebi rabbil arşil azim. Subhanallah ne demek? Subhanallah bir mef'ulü mutlak. Subhane. Üsebbihu subhanallah. Yani Allah'ı her çeşit noksandan hakkıyla tenzih ederim demek. Bir tabir, Arapça tabir bu. Ne demek her türlü noksandan tenzih ederim? Mesela Allah'ın haşa sümme haşa şu işe gücü yetmez. Yok, öyle şey olmaz. Her şeye gücü yeter. Allah-u Teala Hazretleri şu benim yaptığım kabahati görmemiştir. Yok. Her şeyi görür. Allah-u Teala Hazretleri şu kafirlerin hakkından haşa sümme haşa efendim gelmiyor. İstese gelir. Yani her şeye gücü yeter, her şeye kadirdir, her türlü eksiklikten paktır, her türlü olgunluk, kemal ile muttasıftır demek. Bu Subhanallah sözü bu kadar derindir. Subhanallah, Allah'a her çeşit noksanlıktan tenzih ederim. Rabbis semavati sebi, yedi kat semanın Rabbıdır, sahibidir. Ve Rabbil arşil azim, ve o azim arşın sahibidir. Yedi kat semanın ve arş-ı azimin Rabbı olan Allah'ı her türlü noksandan tenzih ederim demek. Semalar yedi katmış. Niye mişlik konuşuyoruz? Biz bir baktığımız zaman sadece bir masmavi gökyüzü görüyoruz. Geceliğinde yıldızlar görüyoruz. Katlarını görmüyoruz. Şu binaya baktığım zaman yedi katını görüyorum. Pencerelerinden sayıyorum. Tamam, birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat. Semada katları görmüyorum. Görmüyorsun ama yaratan söylüyor. Hüvellezî halaka semavati vel arda. Efendim, halaka sema semavatin tıbaka gibi ayet-i kerimelerde tabaka tabaka göğü yedi kat yarattığını Allah Teala söylüyor. Peki tabakalarını nasıl anlayacağız? Ayırıcı, renkleri mi farklı? Nasıl anlayacağız? Bir ayet-i kerimede buyuruyor ki وَلَقَدْ زَيَّنَّ سَمَا اَتْ دُّنْيَا بِمَسَابِيهَا. Biz en dünyaya en yakın olan, yeryüzüne en yakın olan semayı yıldızlarla donattık. Şimdi anladım. Şimdi anlaşıldı. Demek ki yıldızların olduğu sema birinci sema. Ondan sonrası ikinci sema, ondan sonrası üçüncü sema, ondan sonrası dördüncü sema, beşinci sema, altıncı sema, yedinci sema, kürsü vesia kürsiyyühüs semavati vel ard. Onun Allah'ın kürsüsü semaları ve arzı kuşatmıştır. Ve arş. Arş kürsü arşın yanında bir küçük zerre gibi, küçük tane gibi kalıyor. Arş da o kadar büyük bir şey. Şimdi bu kainatın büyüklüğü bu kadar, semaların da hali bu. İşte o arş-ı azimin ve yedi kat semanın Rabbi olan Allah her türlü noksandan münezzehtir ve Allahu Teala halim ve kerim olan Allahu Teala Hazretlerinden gayrı ilah yoktur sözü. Yani bu sözü üç defa söylerse her kişi sanki Kadir Gecesini ihya etmiş gibi büyük sevaba nail olur. Bu büyük bir şeydir. Yani çok büyük bir mükafattır. Bunun manasını bile bile içimize sindire sindire. Yani şimdi adamın birisi oğlu haylazmış, karşısına almış, nasihat etmiş. Uzunca bir konuşmuş. Şimdi ben de biraz arkadaşlarım böyle mendille yüzlerini filan silmesinden kesmem gerektiğini anlıyorum da. Şimdi o uzunca konuşmuş. Anladın mı oğlum demiş. Çocuk hiç oralı değilmiş demek ki. Baba demiş, sen konuşurken sakalım böyle acayip acayip hop hop ediyor demiş. Yani tuh yazık, 45 dakika konuştu babası. Çocuğun aklı sakalda, hiç söz kulağına girmemiş. İşte sözü bir böyle gelişi güzel söylemek var. Bir de manasını anlayarak, hani ciğeri yanan bir insanın bir söz söyleyişi vardır. İçinden duyan bir insanın yana yakıla bir söyleyişi vardır. Bir de hiç şey yapmayan bir insanın, hani çocuğun birisi gelmiş anasına demiş ki babama söyle beni evlendirsin. Babasına doğrudan gidemiyor. Anası da gelmiş babasına, bizim oğlan evlenmek istiyor. Peki demiş, bir altın kazansın gelsin. O zaman evlendireyim demiş. Çocuk haylaz, nereden kazanacak bir altını? Ondan sonra anasına demiş ki, ana sen cömertsin, iyisin, hoşsun, güzelsin, bilmem pohpohlamış, sen bana bir altın ver. Anası da dayanamamış onun yalvarmasına, al evladım bir altını, al vermiş. Gitmiş babasının yanına, baba işte bir altın kazandım demiş, yani beni evlendir demek istiyor. Bir altın kazandım, beni evlendir. Atmış önündeki denize altını. Çocuk bir babasına bakmış, bir altına bakmış, anlayamamış bir şey. Git demiş, sen daha evlenme çağın gelmedi demiş. Azarlamış. Biraz zaman geçmiş, gene gelmiş anasına, ya babama söyle beni evlendirsin. Gene söylemiş, bir altın kazansın öyle. Gene baba anasından para almış, gene babasının yanına gelmiş, gene babası öyle atmış, kovmuş onu. Git, daha sen şey yapmadın. Sonunda çocuk demiş ki, galiba benim anamdan parayı kolaydan aldığımı anlıyor. Bari gideyim de hakikaten bir para kazanayım. Gitmiş, oraya gitmiş, kimse iş bilir misin bilmiyor, almamış. Buraya gitmiş, almamış. Çarşıda, pazarda yük taşımış. Bin bir zahmetle bir altın para kazanmış ama çok zahmet çekmiş. Yani illa kazanması lazım ya, çok zahmet çekmiş. Getirmiş babasına. Babası altını almış, gene şöyle şeye atacağı sırada eline yapışmış. Aman baba demiş, atma. Gözünü seveyim atma. Ne zahmetlerle kazandın bu parayı. Peki evladım demiş, senin şimdi evlenme zamanın geldi. Yani kendisi kazandığı zaman parayı attırıyor mu bak? Kıymetini biliyor. Yani idrak ederek yapıyor. İşte biz de bu duaların manasını idrak edersek, manasına ere ere söylersek, o Kadir Gecesine ermiş gibi sevabı alırız ama dudaklarımızdan dökülür de gönlümüzden gelmezse o zaman olmaz. Yani gönülden manasına intikal ederek söylemeyi Allah nasip etsin. Fatiha-i Şerife mal besmele. İnnehu la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la Muhammedur Resulullah Sadıkul Va'dil Emin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyye ve alihi ve sahbihi sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyye ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyye ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Hatimlerin ihlasları süratle. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahussamad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahussamad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahussamad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq ve min sharri ghasiqin idha waqab ve min sharri nafathati fil 'uqad ve min sharri hasidin idha hasad. Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربي العلي الأعلى البحار. الحمد لله حق حمده، نحمده بجميع محامده، له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا، şu okuduklarımızdan ve kardeşlerimizin getirmiş olduğu 2 adet 70 bin kelime-i tevhid hatminden, 9 adet Kur'an-ı Kerim hatminden ve sair ibadet ve taatlerden hasıl olan ücür-ü mesubatı ya Rabbi Efendimiz'e hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz'in âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına, sair enbiya ve mürseline ve evliyaullah'a ve haseten beldemizde medfun bulunan sahabe-i kirama Ebu Eyyub el-Ensari hazretlerine, evliyaullah'a, salihlere ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Fatihlere, gazilere, şehitlere, mücahitlere hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Hayrat-ı hasenat sahiplerinin cümlesine camimizin banisi İskender Paşa'ya buradan güzeran eylemiş olanlara hediye eyledik, vasıl eyle. Şu hatimleri, kelime-i tevhidleri yapmış olan kardeşlerimizin ve burada bulunup amin diyen, ders dinleyen kardeşlerimizin vesaire ihvanımızın, ahirete göçmüş olan bütün yakınlarının ve sevdiklerinin ruhlarına da ikram eyle. Amin. Ya Rabbi cümlesinin kabirlerini pür nur eyle. Amin. Ruhlarını memnun ve mesrur eyle. Amin. Hem bizim hem onların makamlarını, derecelerini yüksek eyle. Amin. Ya Rabbi bizlere tevfikini refik eyle. Amin. Ömrümüzü senin rızan yolunda güzel kulluk yaparak geçirmeyi bize nasip eyle. Amin. Ya Rabbi huzuruna sevdiğin, razı olduğun bir kul olarak gelmemizi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi evlatlarımızı, ailelerimizi, zürriyetlerimizi, nesillerimizi de sevdiğin salih kullar eyle. Amin. Ya Rabbi Müslümanları koru. Amin. Ya Rabbi bizlere rahmetini ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi dertlerimize devalar ihsan eyle. Amin. Müşkül işlerimize çareler ihsan eyle. Amin. Hasta kardeşlerimize şifa nasip eyle. Amin. Dertli kardeşlerimize deva nasip eyle. Amin. Her işimizin önünü sonunu hayreyle. Amin. Hasreten bir kız kardeşimiz var ki çenesinden rahatsız, ona şifa ihsan eyle. Amin. Diğer hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi bizi helallerle besle. Amin. Bol helal hayırlı kazançlar nasip eyle. Amin. Hayırlı helal kazançlarımızla yolunda hayratu hasenat ve meberrat yapmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e faydalı olmayı bizlere nasip eyle. Amin. Son nefeste imanı kamil ile göçüp Peygamber Efendimiz'e cennette komşu olmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi senin cemali ba kemalini ayın 14'ünü görür gibi gören bahtiyarlara bizleri de dahil eyle. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve resulükel müşteba Muhammedinil Mustafa ve bi hürmeti hatematil Kur'anil azim ve bi hürmeti hatmeyi tehlil-i şerif ve bi hürmeti hatmi hacegan-i şerif ve bi hürmeti müzakereti ilmil hadis ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha. Gibi sözler. Şimdi muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretleri, kısaca söylüyorum, yolcu olduğum için kısaca söylüyorum, can kulağıyla dinleyin. Yalnız bunu izah etmeden önce bir şey söyleyeyim. Çünkü dışarıda bazıları mecburen belki bir yere gidecekler. Merter sitesinin arkasında bir baba yiğit zengin çıkmış bir arsa bağışlamış. Ne kadar genişse şu arsa cami yeri olsun diye. Bir başka baba yiğit de çıkmış, kimseden para istemek yok demiş. Ben bu caminin temelinden minaresinin ucuna kadar ben yapacağım demiş. Yani bazı insanlar oluyor, işte elinde kazmak yürek çalışır. Bazen de traktör oluyor, 20 tane, 30 tane, 40 tane, 50 tane insanın yapacağı işi 2 saatte gır gır gır gır çarçabuk yapıyor. Allah bizim cemaatimizdeki kardeşlerimizi traktör gibi etsin. Şimdi o zengin kardeşimiz demiş ki ben temelden minarenin ucuna kadar yapacağım. Afyon'dan birisi, Afyon şehrinden birisi mahallede bir cami yapalım diye dernek kurmuşlar. O anlattı. Herkesi geziyorlarmış esnafı. Bir sarhoşa gelmişler. Zengin bir sarhoşun bürosuna gelmişler. Birisi demiş ki bu sarhoştur, buna girmeyelim, tersler bizi. Ötekisi de demiş ki ya Allah belki kalbine bir merhamet verir, bir girelim. İçeri girmişler ezile büzüle korka korka, demişler ki biz mahallemizde bir cami yaptıracağız, biraz para yardım eder misiniz? Demiş ki ne yardım etmesi? Binanın tamamı benden. Şimdi Afyon'dan Konya'ya doğru giderken iki taraflı yol böyle. Afyon şehrinin evleri bittiği zaman kenarda bizim bu İskender Paşa'dan yüksek Osmanlı tipi büyük kubbeli bir cami. Bir şans yaptırıyor. Şu caminin yan tarafında bak şimdi siz burada terliyorsunuz. Şimdi yaz günü olduğu için hadis dinlerken terliyorsunuz. Bu terin çaresi vardır. Şuraya iki tane şey koyarız. Klima cihazı koyarız. Burası buzdolabı gibi serin olur. Rahat rahat dinlersiniz. Para. Paraya kalıyor iş. Şimdi yan tarafta bir yer yaptık. Cemaatimiz oraya geliyor. Eskiden yağmurun altında kalıyordu. Biraz böyle hava yağışlı olursa mecburen boynunu büküyordu. Başka civar camiye gidiyor idi. Yan tarafı yaptık Allah razı olsun. Ama kadınlarımız tek diz üstünde dinliyor hadisleri. Bu hadisler kadınlara da lazım. Hatta sizden çok onlara lazım. Çünkü çocuklarınızı onlar yetiştiriyor. O iyi Müslüman anne olursa sizin çocuğunuz nasıl Müslüman olduğuna şaşarsınız. Benim üzerimde benim babamın çok büyük hakkı var. Allah razı olsun. Ama babam da söylüyor ki annemin çok daha hakkı var. Çünkü Kur'an'ı o öğretti, bize bu şuuru o verdi. Onun için gelin bir babayı çıksın, temelinden minaresine şu yan tarafa kadınları bir yer yapsın. Dışarıda para yardımı topluyorlar, siz de ne yardım yapacaksanız yapın. Şimdi mevzuya dönüyorum, giden gider. Şimdi o sarhoştan ibret alın diyorum yani. Utanmak lazım yani, bizim kardeşlerimiz Türkiye'nin en seçkin cemaatidir. Ama yani bak Allah ona neden nasip etmiş. Şimdi bizim oruç tutmamız, bayram etmemizin usulü nasıl olacak? Kısaca onu söyleyeceğim. Saat gözümün ucunda, ona bakarak onu söyleyeceğim. Ayet-i kerimede deniliyor ki hilale bakın. Yeni ayın hilalini incecik gördüğünüz zaman Ramazan orucuna başlayın. Öteki ayın hilalini gördüğünüz zaman da bayrama başlarsınız. Yani hilali görmeye bağlamış ayet-i kerime. Peygamber Efendimiz de hadis-i şeriflerinde buyurmuş ki efendim sumu li rü'yetihi ve aftiru li rü'yetihi. Görünce oruca başlarsınız, görünce bayrama başlarsınız. Hava kapalı, bulutlu olursa içinde bulunduğunuz ayı göremediğiniz zaman 30 gün sayarsınız demiş, olur. Şimdi bizim memlekette kanun çıkartmışlar ki, yani tatiller şeyler belli olsun diye efendim hesapla yapılıyor şeyler. Ama Kur'an-ı Kerim'in ayetinde, hadis-i şerifin şeyinde görerek yapın deniliyor. Şimdi Suudi Arabistan'da güya görerek yapıyorlar. Yani güya diyorum, çünkü ben seneler senesi bu işin peşindeyim, inceliyorum, kendim tahkik tetkik ediyorum. Şimdi anlayan içinizde, gene bu işi astronomiden anlayanlar vardır. Anlamayanlar da başkalarından nakledince onlar anlatabilirler. Ramazan'ın son günlerine doğru mehtap küçülür, küçülür, küçülür. Sabaha doğru böyle hilal görünür incecik. Sabah namazına gelirken gözünüze ilişmiştir belki. Çok kimse görmüştür. Ben mesela Ramazan hilalini geçtiğimiz bayramdan önceki hafta cumartesi günü gördüm. Arkadaşlarım pazar günü görmüşler. Ben burada işim vardı, göremedim. Efendim bazı arkadaşlarım pazartesi günü de görmüşler burada. Ramazan'ın hilalini, yani Ramazan'ın en sonuna doğru gittikçe küçülen, kaybolacak olan hilal. Küçülür küçülür bu mübarek, kaybolur. Ondan sonra yenisi çıkar. Şimdi o küçülüp kaybolacak olanı pazartesi görürse insan, pazartesi akşamı, pazartesi sabahı görürse sabah namazına gelirken, mümkün değil akşam yenisinin görünmesi. O kadar kısa zamanda yenisi çıkmaz. Yani bunu, bu işi inceleyenler çok iyi bilirler. Suudi Arabistan'da da, burada da pazartesi günü sabahtan hilali gören arkadaşlarımız var. Ramazan'ın hilalini. Daha bu hilal daha zayıflayacak, görünmez hale gelecek. Aradan şu kadar uzun saat geçecek. Ancak çarşamba günü efendim şey olabilecek. Onlar sanki pazartesi akşamı yeni hilali görmüşler de salı günü bayram yapmışlar. Mümkün değil. Şimdi bak, bunu nereden anlarsınız siz bu Türkiye'de? Şimdi bizim takvimlerin Arabi ay kısmına bakın. Bu Arabi Şevval ayı 12 olduğu zaman mehtaba bakın. Gökyüzündeki mehtaba bakın. Eğer gökyüzündeki mehtap böyle pergelle çizilmiş gibi, tepsi gibi yüz yuvarlaksa Araplar doğruldu. Tepsi gibi yüz yuvarlaksa, pergelle çizilmiş gibi, kenarı eksik değil, yamru yumru değil. Yüz yuvarlaksa, birkaç gün öyle incelersiniz, görürsünüz, o zaman Araplar doğrudur. Kenarında eksik gedik varsa, Arapların sözünde eksik gedik vardır. Tamam mı? Ben şimdiden söylüyorum ki kenarı eksik gediktir, Arapların sözü yanlıştır. Çünkü o adamlar da hesapla yapıyorlar, görmeden gördük diyorlar. Bunu bilmeyen insan, madem o kardeşlerimiz görmüş diye burada açıyor. Bilmediğinden, masumluğundan açıyor. Onlar eksik kalan oruçlarını tamamlasınlar. Bir. Bu iş bitti. Birisi bu. Anlattığım şeylerden. Bu işin, şimdi bayramın 3-4 günü geçti. Arabi ayın şeyine 12'sini görünce bakacaksınız. Eğer mehtapsa Araplar haklı. Mehtap değilse, daha dolunay değilse, biraz yarımlığı eksikliği varsa Araplar haksız, biz haklıyız. Bizim haklı olduğumuzu o zaman göreceksiniz. Yani lafa bakmayın, gözünüze bakın diyorum ben şimdi. O bitti. İkincisi, birisi diyor ki efendim ben otobüsle yolculuk yapacağım. Hicaz'a giderken her yerde duramıyorum. İhramımı iş yerimden giysem olur mu? İhramı, hacca giden insanın ihram, altında da demiş ki benim bu, senin vereceğim bu cevaplar bin arkadaşımı sevindirecek. Onun için bin kişinin hatırına bu kağıdı cevaplandırıyorum. Yoksa yolcuyum, vaktim yok da. Şimdi biliyorsunuz harem-i şerif hudutları var. O hudutlardan ancak ihrama bürünüp geçilebilir. İhramsız geçildi mi ceza olur. Şimdi o hudutlardan ihramlı olsun da isterse Türkiye'den girsin ihrama, isterse iş yeri dışarıda olmak şartıyla, isterse oradan girsin, isterse Almanya'dan, isterse Amerika'dan, hiç fark etmez. Dayanabildiği kadar ne kadar önceden girerse, ne kadar uzaktan girerse o kadar iyi olur ama zordur. İhramlı olan insan saçının kılını koparmayacak, yasakları şeylerine riayet edecek. Ona riayet edemedi mi kurban kesmesi lazım, sadaka vermesi lazım, cezaları çoktur. Onun için oraya yakın yerde ihrama giriliyor. Yoksa önceden girilebilir, müsterih olsunlar. Yani nerede otobüs müsaitse ihram, mikat yerine gelmeden nerede girerlerse olur. Bir. İkincisi, diyor ki Türkiye'den ayrılmış, oraya gitmiş bu 1000 tane arkadaşımız helalleşememişler burada. Efendim kimisinde borcu harcı da varmış bazı kimselerle. Şimdi bunların hacılığı olur mu? Olur. Bir zaruret var. Oraya gitmişler. Orada şimdi hac yapacaklar. Olur. Ama borçlarına sadık olsunlar. Ödemeye niyet etsinler. Kaynatmak istemesinler. Yani üstüne yatıp da ben bu borcu vermiyorum falan gibi bir niyette olursa olmaz. Ödemeye niyet etsinler. Herkesle ne yapalım? Helalleşme imkanı olamamış. Oraya gitmişler. Öyle bir zaruret olmuş. Öteki şeyleri efendim üç şey söyleyeceğim dedim. Birisi bu sarhoşun cami yaptırmasıydı. İbret alın diye söylüyorum. Kesenizin ağzını açın diyorum yani. Ben kendim para istemiyorum. Bir babayı çıksın, çimentosunu, harcını, şeyini getirsin. Şu yan tarafa, kadınlara şöyle şu bizim caminin içi gibi güzelce, rahatça ders yapacakları, hadis dinleyecekleri yeri yapsın. Bir baba yiğit çıkmadı, iki baba yiğit çıksın, bir baba yiğit etsinler, onlar yapsınlar. Nasıl yapılacaksa, onlar yapamadı, şu cemaat hiç olmazsa çokça para versin. 300 lira, 500 lira veriyorlar, şey yapıyorlar. Onlarla yani dişinin kovuğuna gidiyor böyle. Olmuyor işler, zaten milyonlarca borca girmişler biraz düzelteceğim derken. Benden söylemesi, sizden de hayır yapması, Allah ecrinizi çok eylesin. Birisi oydu. Birisi bu hilal meselesiydi, birisi de bu 1000 kişiyi ilgilendirdiği için Suud'daki kardeşlerimizin efendim hac meselesiydi. Şimdi arkasından bir sürü kağıt var ama vasıtayı kaçıracağım, onun için müsaade edin. Önümüzdeki hafta inşallah şunları toplayayım, cevap vermeye çalışayım. Allah nice bayramlara sıhhatle, afiyetle cümlenizi erdirsin, iki cihanda aziz bahtiyar eylesin. El Fatiha.